NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ursula von der Leyen wil door als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft ze gezegd op het congres van haar partij, de CDU. De partij steunt haar kandidatuur. Voor een tweede termijn moet von der Leyen de steun krijgen van de Europese regeringsleiders en van een meerderheid van het nog te kiezen nieuwe Europese parlement. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat de Russische oppositieleider is vermoord met Novichok, het zenuwgas waarmee al eerder een aanslag op zijn leven werd gepleegd. De vrouw van Navalny zegt dat ze geen toegang krijgt tot het mortuarium waar het lichaam van haar man zou liggen. Ze denkt dat de autoriteiten willen wachten totdat de sporen van de vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen. Alle 13 verdachten die zaterdag zijn opgepakt bij de rellen in Den Haag tussen twee groepen Eritreërs zitten nog vast. Volgens de politie worden ze verdacht van openlijke geweldpleging en wapenbezit. De verdachten zijn mannen van 19 tot 36 jaar. En de Franse stervoetballer Kylian Mbappé heeft 2 weken geleden een contract getekend bij Real Madrid. De Spaanse sportkrant Marca zegt dat te weten. Geruchten over een mogelijke transfer van de Franse vedette van Paris Saint-Germain gaan al langer, vertelt correspondent Edwin Winkels. Maar het lijkt nu toch wel inderdaad zeker. Marca stelt het heel duidelijk. Geen zou meer, maar het is echt gebeurd. En ligt ook in de lijn van de verwachtingen. Mbappé heeft vorige week de directie van Paris Saint-Germain, zijn huidige club, laten weten dat hij zijn contract niet zal verlengen. Dat aan het einde van dit seizoen afloopt. En Real Madrid is eigenlijk de belangrijkste gegadigde geweest. 2 jaar geleden was hij al bijna in Madrid. Maar toen kwamen de Parijzenaars met een giga-aanbod. Contract dat hij niet kon weigeren. Dus het zal wel zo zijn. Al denk ik wel dat we wel even moeten wachten op de officiële bevestiging van de clubs, want die staan allebei bijna met 1 been al in de kwartfinales van de Champions League. Zou elkaar in de kwartfinales bijvoorbeeld kunnen tegenkomen. En dan willen ze toch niet spelen met een van de voetballers waarvan ze weten dat hij volgend jaar bij de tegenstander speelt. En Real Madrid zou Mbappé ook willen inlijven om te voorkomen dat hij bij een concurrent gaat spelen. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Als je naar de peilingen kijkt in het Verenigd Koninkrijk, dan kan het bijna niet meer fout gaan voor Labour, de grootste oppositiepartij. Ze staan zo ver voor op de conservatieven dat ze de verkiezingen later dit jaar met 2 vingers in de neus zouden moeten winnen. Zouden, want toch ook blijkt bij Labour veel mis te gaan. Gaan we straks over praten. Tegen 2 uur gaan we naar Egypte, waar de boycott op Coca-Cola en McDonald's kansen blijkt te bieden voor lokale ondernemers. Maar we beginnen bij Eritrea, het land waar ineens de spotlights op zijn gericht sinds de hevige rellen in Den Haag dit weekend. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. We start in Israel, where more than 100 people, including around 30 police officers, have been injured in clashes between Israeli security forces and Eritrean asylum seekers in Tel Aviv. Dozens of protesters gathered on Mauro Road today as part of a different demonstration. At one point, the peaceful protests escalated. Around 3 o'clock this afternoon, officers had to use pepper spray. Relschoppers gooien met stenen, stokken en fietsen naar de politie. Verschillende auto's worden in brand gestoken. Het gaat er hard aan toe in Den Haag vanavond. Ja, het is een patroon dat terug is te zien in verschillende landen de afgelopen tijd. Aanhangers en tegenstanders van het dictatoriale regime in Eritrea die hevig met elkaar op de vuist gaan. Eerder zagen we het in Israël, Zweden, de Verenigde Staten. En dit weekend leidde het dus tot zeer gewelddadige rellen in Den Haag. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Wat zit er achter dit patroon? En waarom verplaatst de strijd over de machthebbers in Eritrea zich naar het buitenland? Mirjam Verrijssen is expert op het gebied van de Eritrese diaspora, hoogleraar internationale relaties ook aan de Universiteit van Tilburg. Welkom Mirjam. Allereerst even om een beeld te schetsen van het land Eritrea zelf. Hè. Wat voor regime is daar nu aan de macht? Ja, Eritrea is een hele gesloten samenleving. Het is een dictatuur. Het wordt bestuurd door een militair apparaat wat de controle heeft over ja, alles in de publieke en de private sector. Mm-hmm. En het is eigenlijk in Eritrea absoluut onmogelijk om op enige manier enig tegengeluid te laten horen. Waar kan je het mee vergelijken, Mirjam? Is het een soort Rusland of is het misschien zelfs nog, gaat het nog verder, een soort Noord-Korea? Je kunt het goed vergelijken met Noord-Korea, met het enige verschil dat Eritrea een heel actief, een actieve situatie heeft waarin veel vluchtelingen naar buiten gaan. Mm-hmm. En waar Eritrea probeert om die greep te houden op die vluchtelingen. En het creëren van die diaspora is eigenlijk ook een verdienmodel voor het land. En ja, dat is wat anders als Noord-Korea. Maar qua wreedheid, qua controlemechanismes is het absoluut vergelijkbaar. Ja, is het überhaupt, hè? Want dat is natuurlijk ook de reden dat het zo'n wreed regime is, dat mensen willen vluchten. Maar Noord-Korea is een hele gesloten samenleving waar je ook moeilijk uitkomt. Is het voor Eritreërs wel makkelijk om te vluchten als ze dat willen? Het is niet makkelijk. Je mag de dienstplicht niet weigeren. Het is heel moeilijk om een exitvisum te krijgen. Er staan grote straffen op vluchten. Als je gesnapt wordt, dan ga je onmiddellijk de gevangenis in. Dus het is moeilijk om het land te ontvluchten. Maar van de andere kant zijn de omstandigheden zo slecht dat mensen eigenlijk al op hele jonge leeftijd proberen om het land uit te komen. Het verklaart ook dat als je kijkt naar de groepen asielzoekers uit Afrikaanse landen in Nederland, dat momenteel Eritrea bovenaan die lijst staat. Mensen die daar vandaan komen, die naar Nederland vluchten om aan het regime te ontkomen. Maar wat wel opvallend is, is dat er in Nederland, gezien ook de rellen in Den Haag, ook aardig wat voorstanders van dat regime hier wonen. Hoe zit dat? Dat dus ook voorstanders in Nederland komen en hier asiel krijgen? Ja, er zijn verschillende redenen waarom dat zo is. Maar in ieder geval is het heel erg belangrijk om te zeggen dat het regime heel erg die controle over die Eritreërs in het buitenland wil houden. En daarvoor hebben ze verschillende mechanismes. Eén is dat ze mensen meesturen die als taak hebben om die controle mee uit te voeren, om taken uit te voeren. Misschien zou je het iets kunnen noemen als spionage. Ja. Dat is een meer recente groep. Daarnaast zijn er mensen in Nederland die al voor de onafhankelijkheid van Eritrea hier gekomen zijn en die op zich gewoon nog steeds heel loyaal zijn aan de president en aan het gedachtegoed van waar die president voor staat. Dus dat zijn echt twee heel verschillende groepen. En het laatste mechanisme wat ze goed kunnen gebruiken is angst. Ze boezemen angst in. Er wordt geïntimideerd. Mensen worden onder druk gezet. En dat is ook wel een reden waarom je zou kunnen vermoeden dat mensen laten zien dat ze geen tegenstander zijn van het regime om daarmee niet in de problemen te komen. En wat is het motief van de regering in Eritrea, het regime, om zich met al die Eritreërs te bemoeien die het land verlaten? Ergens zou je toch denken, nou, als ze het niet met ons eens zijn, prima dat ze dan in het buitenland zitten, maar dan kunnen wij in Eritrea gewoon doen wat we willen. Waarom bemoeien ze zich dan nog zo met Eritreërs die niet meer in Eritrea zelf zijn? Goeie vraag. Het is een verdienmodel. De mensen in de diaspora ondersteunen het regime op allerlei mogelijke manieren, waaronder financieel. Er is een belasting die ze moeten betalen enzovoort. Dus de Eritreërs buiten in het buitenland houden ook het regime mee in het zadel. Dus die diaspora is belangrijk. En daarnaast zou je ook kunnen zeggen dat het regime is zo gesloten. Het is zo onmogelijk om op de een of andere manier iets te zeggen wat afwijkend is van de lijn van het regime, dat ze dat ook in het buitenland niet willen tolereren. Als dat ergens mogelijk zou worden, ja, dan is het misschien wel een ding van er is één schaap over de dam en dan is het hek van de dam. Dus niet alleen wat Eritreërs doen, maar ook waar ze over praten, hoe ze over het land praten. Al dat speelt allemaal mee in de manier waarop het regime probeert om die controle uit te oefenen. En nou, we zagen dus in Den Haag dat er een grote bijeenkomst was georganiseerd, hè, waar zeer positief, begreep ik, over het regime gesproken werd in zekere zin. Dat gebeurt dus op meerdere plekken wereldwijd. We hoorden net een fragmentje uit Israël, Tel Aviv, ook in Stockholm. Hè. Ook daar zagen we confrontaties. Maar eerst over die bijeenkomsten. Wat is de bedoeling daarvan, dat soort bijeenkomsten worden georganiseerd? Is dat heel erg in lijn met het verhaal wat je net schetst? De manier voor het regime dus om zich te tonen? Zeker, want natuurlijk door die bijeenkomsten bij die festivals kun je eigenlijk heel goed zien wie er de loyaliteit aan het regime betoont. Dus daarmee wordt al een eerste onderscheid gemaakt. Het heeft zeker ook in het verleden, ook in Nederland, geleid tot incidenten. Mensen die daar waren uitgenodigd en publiekelijk hun loyaliteit moesten betonen. Mm-hmm. En als dat niet gebeurde, in elkaar geslagen werden. Mm. Dat leidt ook tot fysiek geweld. We weten van die festivals dat bijvoorbeeld in Zweden is daar uitgebreid over gerapporteerd door iemand van het regime die festivals moest organiseren. Dat daar militia voor getraind worden, dat die rondlopen met wapens enzovoort. En dat daar allerlei illegale zaken gebeuren. Mm-hmm. Waaronder dus ook die financiële bijdrage die men moet doen. Die betrokkenheid van die militie, van die paramilitairen, die Eriblad, die al bekend is lange tijd op die festivals. Ja, is gelieerd aan het regime. En die gelieerd is aan het regime. Die Eriblad is een heel vrede militie die opereert hier in Europa. Die heeft bijvoorbeeld in Israël, bij die demonstratie waar we net het geluidfragment van hoorden, die werd getraind, dat ging echt om honderden mensen. Die werden bewapend en die werden ingezet tegen die tegendemonstranten, dus die tegenstanders van het regime, mm-hmm. om het geweld uit te lokken. Ik kan het daar vrij duidelijk zeggen, want dat is op de mm-hmm. beelden heel duidelijk te zien. En in Den Haag moet nog onderzocht worden. In Den Haag kan ik dat inderdaad niet zeggen, dat moet onderzocht worden. Maar daar zagen we dus ook tegenover die mensen die het regime aanhangen, ook in Nederland dus een groep die bereid is om geweld te gebruiken en tegen het regime is. Dus het versterkt elkaar in zekere zin ook, lijkt het. Ja, in ieder geval is er dus een tactiek van het regime, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Israël, om die groep vluchtelingen die tegen het regime is onder druk te zetten door ze te associëren met geweld. Ik denk dat je dat mag zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook waar dat er onder die groep heel veel frustratie is over die festivals. Mm-hmm. Omdat zij voelen dat via die festivals het regime greep houdt op de groep hier en controle heeft over de groep hier. En dus, ja, beide scenario's zijn mogelijk. En het is ook mogelijk dat ze allebei voor een deel waar zijn. Ja. Hoe verwacht je dat dit zich gaat ontwikkelen? We hebben nu een aantal incidenten gezien de afgelopen maanden in verschillende landen waar Eritrese vluchtelingen woonachtig zijn. Gaan we dit nog veel vaker zien? Zou het ook misschien nog veel heviger kunnen worden, het geweld? Zeker. Ik denk zeker niet dat we het einde hiervan gezien hebben. Dit is lange tijd voorbereid. Het werd ook al eerder aangekondigd bij demonstraties in november. Werd er over gesproken dat het regime wil vaste grond terugkrijgen in Nederland. En daarmee ook internationaal laten zien dat het greep heeft en houdt over de diaspora. Dus ik denk zeker dat we hier nog meer mee te maken gaan krijgen. Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale relaties aan de Universiteit van Tilburg. Heel veel dank voor je dank komst. Dank je wel. Bureau Buitenland. Tim de Wit. For the well-oiled labour machine in Wellingborough, it was a nail-biter till the very last moment. 28-year-old Jen Kitchen converting a conservative majority of 18,000 into a 6,000 majority of her own, bringing two decades of Tory representation here to an end. Het lijkt bij Labour, de grootste oppositiepartij in Groot-Brittannië, allemaal voor de wind te gaan. U kon het hier horen, eind vorige week won de partij wederom met grote meerderheid twee tussentijdse verkiezingen voor twee zetels in het Lagerhuis. En met de landelijke verkiezingen eind dit jaar, we weten nog niet precies wanneer, in aantocht, kan Labour de winst nauwelijks nog ontgaan, zou je denken. Maar toch, er zijn heel wat bananenschillen waar Keir Starmer, de leider van Labour, nog over uit kan glijden. En over die bananenschillen ga ik praten met Hieke Jippes, voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Hieke. Ze staan een straatlengte voor in de peilingen, Hieke. Ze winnen, konden we net horen, die twee tussentijdse verkiezingen. Soms zelfs op plekken waar ze decennia lang niet gewonnen hadden als Labour. Maar toch, kijk je naar de Britse kranten, gaat het vooral over gedoe bij de partij. Wat is er aan de hand? Dat gedoe heeft alles te maken met de situatie met de Israël-Gaza-oorlog. Het probleem voor Labour is dat het weliswaar in omvang groeit en heel populair is. Maar dat heeft heel erg te maken met haar moslimachterban. Mm-hmm. 6,5% van de Britse bevolking heeft een moslimachtergrond en ja. is groeiende. En het probleem is nu dat in die, zoals overal ook in ons land, dat in de het conflict Israël-Gaza, Israël-Palestijn, dat mensen daarin partij gaan kiezen, vaak ja. op hun onderbuikgevoel. Nou heeft Labour onder de voormalige leider Jeremy Corbyn, die in 2020 is vervangen, een enorm pro-Palestijnse en daarmee ook rechtstreeks antisemitische koers gevaren. Dat was zo'n probleem dat een aantal Joodse parlementariërs op een gegeven moment zelfs de partij hebben verlaten. Er is op een gegeven moment een opdracht geweest binnen de partij om te laten rapporteren door een deskundige over antisemitisme en hoe dat werd ervaren en aangepakt. Dat werd een tamelijk lauwwarm rapport. Toen is de waarnemer namens de afdeling mensenrechten in het Verenigd Koninkrijk is het ermee gaan bemoeien. En die hebben kort nadat Starmer is aangetreden als nieuwe leider een rapport uitgebracht wat redelijk vernietigend was voor de Labour Party in het verleden. Mm-hmm. En dat rapport zei dat inderdaad in de Labour Party antisemitisme aan de orde van de dag was. En dat daar waar mensen geprobeerd hadden om daar onderzoeken naar te laten instellen in het verleden, dat die onderzoeken gefrustreerd waren. Ja. Kortom, geschiedenis onder Jeremy Corbyn van antisemitisme. Keir Starmer neemt het een aantal jaren geleden van hem over. Zei toen heel duidelijk, hier wil ik afstand van nemen. Ik zal het met wortel en tak uit de partij... Mijn persoonlijke belofte. Precies. En vervolgens, de oorlog tussen Israël en Gaza breekt uit. En wat gebeurt er? Ook vorige week komt dat naar buiten. Hè? Een kandidaat parlementariër voor Labour uit zich op antisemitische wijze, zouden we het zo kunnen zeggen? Ja, ik denk dat je het in dat geval, het is natuurlijk op eieren lopen. Hè? Als je iets zegt, als je zegt dat Israël in Gaza genocide pleegt, ben je dan een antisemiet of niet? Dus het is voortdurend een afwegen van. Maar goed, wat deze kandidaat zei was absoluut onaanvaardbaar. Want die zei dat Israël de aanval van Hamas zelf had uitgelokt. En als daar kritiek op was vanuit de Britse media, dat dan kwam omdat zekere belangengroeperingen de dienst uitmaakten in de Britse media. Nou ja, dat was natuurlijk. Dat ging natuurlijk heel ver. Absoluut, ging veel te ver. Maar opvallend was dat Keir Starmer of Labour dit kandidaat parlementslid in eerste instantie nog verdedigde. En pas later, door alle heisa die er in de media over ontstond, liet vallen. Waarom zagen we daar ineens twijfel ontstaan? Nou ja, eigenlijk omdat de opnames die hierover aan Labour waren overhandigd, omdat een of andere Suffert die opnames niet helemaal had uitgeluisterd van een partijbijeenkomst. Dus eigenlijk kwamen de vernietigende uitlating van deze kandidaat werden in twee porties opgediend. Maar het betekende wel dat uiteindelijk Starmer bijna twee dagen wachtte voordat hij ingreep. En dat speelt dan weer in op het feit dat Starmer nog altijd wordt gezien als een keurige man, maar besluiteloos. Waar staat hij nou eigenlijk voor? En dit speelde dus heel erg in op dat imago van hem als U-bocht, het een zeggen en het ander doen. Ja. En dat kwam des te hard aan in dit geval, omdat Starmer ook politiek een enorme U-bocht had gemaakt twee weken geleden, door te zeggen dat het beleid heel lang heeft verdedigd, het beleid wat economische groei onder zijn premierschap zou moeten bevorderen, dat zou onder andere bestaan uit het jaarlijks 28 miljard pond lenen om groene investeringen te doen. Daarvan had zijn minister van Financiën, schaduwminister van Financiën, inmiddels uitgerekend dat absoluut niet houdbaar was. Nee. Dus die zei, dat gaat niet, Keith. En daarvan moest Starmer dus terugkomen. Met als gevolg dat alles wat Rishi Sunak, de premier, de conservatieve leider, altijd over hem zegt. Hij zegt het een, hij doet het ander. Captain Hindsight, noem maar op. Dat werd opeens bevestigd. Dus tamelijk dodelijk voor Starmer. En nou, het feit dat hij ook weifelend overkwam, kan ik me voorstellen, gezien zijn optreden richting die kandidaat-parlementariër die antisemitische uitspraak had gedaan, is dat hij natuurlijk ook heel erg klem zit op dit dossier, Ike, denk ik. Want hij heeft zichzelf relatief pro-Israël uitgelaten. Ja. Maar je noemde al de moslimachterban, die heeft hij straks zeker nodig bij die verkiezingen. Ja, dat is zijn natuurlijke achterban. Dus ook daarin zie je dat het voor hem best spitsroede lopen is. Ja. Dat is het, dat is het zeker. Dat is het voor andere partijen ook wel. Maar omdat Labour zo de gedoodverfde nieuwe regering is, telt het bij hen natuurlijk veel harder aan. Kijk, de Green Party bijvoorbeeld heeft voor de komende verkiezingen ook deze dagen een kandidaat die nu toevallig heel erg pro-Israël was geschorst. Het is voor al die partijen ongelooflijk delicaat. En als je kijkt nu, die voorsprong van Labour in de peilingen. Zoals ik nu naar jou luister, lijkt het niet per se de verdienste dus van Starmer te zijn dat Labour zo ver voor staat. Je zou kunnen zeggen, Labour staat zo ontzettend voor omdat de mensen zo'n ontzettende afkeer hebben gekregen van wat de conservatieven in de afgelopen 13 jaar hebben voorgeschoteld. En als je kijkt, voor de gewone burger waar het land op het ogenblik is. Het land is technisch in recessie. Twee achtereenvolgende termijnen van negatieve groei. De inflatie is nog steeds niet naar beneden gebracht. Mensen zijn geconfronteerd met ongelofelijke belastingverhogingen, waarvan de conservatieve partij zegt, nou, misschien als we genoeg geld hebben, gaan we dat bij de begroting in maart weer met een procentje naar beneden brengen. Maar ook dat is niet zeker. Mm-hmm. De hele immigratiepolitiek die mensen hoog zit, de Rwanda-vluchten die nog steeds niet ten uitvoering zijn gebracht. Dat alles probeert Sunak wel voor elkaar te krijgen, maar dat is door stroopduwen. Ja, dus het is meer de afkeer van de conservatieven dan dat Labour nou per se punten scoort. Ja, zeggen, juist op dat punt ook van Starmer, fatsoenlijke vent. Maar waar staat hij nou eigenlijk precies voor? Wat kan die betekenen? Want als die verkiezingscampagne straks losbarst, we weten nog niet precies wanneer die verkiezingen worden gehouden. Die is al losgebarsten, informeel. Ja, maar wat kan denk je dat dit toch consequenties kan hebben? Dat die voorsprong dus ook kan slinken, dat Starmer dus nog echt niet zeker is van die winst. Nou, met een voorsprong van 20% moet je wel heel stom te werk gaan. Wil je die verkwanselen? Kijk, na dit hele gedoe, er zijn er geloof ik 3 peilingen geweest en daarin zakte Labour met 7 punten. Nou ja, dan hou je er altijd nog 13, 14 over. Dat is natuurlijk ruim. En als je kijkt naar die 2 tussentijdse verkiezingen en parlementszetels, daar waren was de verschuiving van voorkeur van conservatief naar Labour zo enorm groot. Ja. Dat je zou zeggen, ze halen het op hun sloffen. We gaan het zien, Hieke, hoe zich dit verder gaat ontvouwen in het Verenigd Koninkrijk. Heel veel dank weer voor je komst. Hieke Jeppes was dat. Buitenland uitgelicht. Don't think twice. Spare spats. Is finally back. Wave of boycott campaigns. Shoppers in Egypt are boycotting companies perceived to have taken pro-Israeli stances. Ja, in Egypte worden Coca-Cola, Fanta en andere westerse frisdrankmerken die nog zaken doen met Israël massaal geboycott als protest tegen het geweld in Gaza. En lokale frisdrankmerken zijn daardoor ineens razend populair geworden. Daar is dit reclamespotje onder andere van. Spirospatis is het oudste Egyptische frisdrankmerk, opgericht door een legendarische Griekse imker, jazeker. En correspondent Rut van der Wallen volgt dit verhaal voor ons. Rut, vertel al er eerst eens even, wat is dit voor frisdrank? Heb je het wel eens gedronken, Spirospatis? Ja, ik ben al weken op zoek naar een flesje Spirospatis, maar het is gewoon overal uitverkocht. En het is een drankje uitgevonden in 1920, dus al meer dan 100 jaar geleden, door een Griek, zoals je zei, een imker, die een van de vele Grieken was die toen in Egypte leefde. En het is een drankje met bubbels. Er zijn verschillende fruitsmaken, ananas, perzik, kiwi, appel, citroen, mandarijn en Griekse druiven. Ah. En ik heb dus zelf nog niet kunnen proeven, omdat het gewoon overal is uitverkocht. Jeetje. En die populariteit?